Thank you. imaju čirke dva. 10 kg je 770 dinara, ne? Pilića dva. Za piliće dvojka? Da. Koliko kila? 10 kg je 770 dinara, ne? Da. Ovo treba. Thank you.